sumat terbaik, hati sukaran baik. Sesak sesak di pampalek di mana, najar raga panggang tu boleh sok mendongan. Anjur anjur anjur, kulak tegal luas sangat tunjukkan abdi nyali lah. Siap siap siap siap di kantungku anjur, ulah ulah tegal ulah tegal anjur ulah tegal luas. Sampai